रात के तीसरे पहर कमल की दर्दनाक चीख ने बुद्धू को गहरी नींद से बेदार कर दिया। वो आंखें मलता हुआ उठा और घबराकर इधर उधर देखने लगा। चंद कदम के फासले पर कमल सुखदेव के सीने पर सर रखे मुंह के बल पड़ी हुई थी। वो इस चीख को महज अपना वहम समझते हुए दोबारा लेट जाने का इरादा कर रहा था कि इसे सुखदेव के कराहने की आवाज आई। बुद्धू सहमी हुई आवाज में पुकारा, भैया। सुखदेव ने जवाब देने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बुलंद किया। एक लम्हा के लिए इसका बाजू हवा में खड़ा हुआ, फिर गोश्त का एक बेजान लोथड़े की तरह नीचे आ गया। बुद्धू दहशत जदा होकर भैया भैया कहता हुआ सुखदेव की तरफ भागा। करीब पहुंचकर इसने एक हैबतनाक मंजर देखा और इसके जिस्म में खून का हर कतरा मुंजमित होकर रह गया। सुखदेव के सर से खून का फवारा फूट रहा था। कमल का एक बाजू जो सुखदेव के सर के नीचे था खून से तर हो चुका था। वो सुखदेव के सीने पर पेशानी पर रखे गहरी नींद में मदहोश दिखाई देती थी। बुद्धू चंद लम्हे मजबूत खड़ा रहा। ये वहम है, मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं। बुद्धू ने चंद बार आंखें बंद करके अपने दिल को झूठी तसल्लियां देने की कोशिश की, लेकिन सुबह की तरोताजा हवा के चंद झोंकों ने इसकी तमाम जिस्मानी सलाहियतों को बेदार कर दिया। वो एक दर्दनाक आवाज में भैया भैया कहता हुआ सुखदेव के करीब बैठ गया। जब वो सुखदेव का हाथ हिलाने और जोर जोर से आवाजें देने के बाद मायूस हो गया तो बहन बहन कहता हुआ कमल के कंधों को मजबूत हाथों में पकड़कर झंझोड़ने लगा। शांता और माधु अपने अपने बिस्तर से उठकर परेशानी की हालत में चीखते चिल्लाते इसके करीब आ खड़े हुए। कमल ने चंद बार गहरे सांस लेने के बाद आंखें खोली। बुद्धू ने इंतहाई बेकरारी की हालत में पूछा, बहन क्या हुआ, क्या हुआ बहन, बताओ मेरे भाई, मेरे दोस्त को क्या हुआ। कमल कुछ देर सकते के आलम में बुद्धू की तरफ देखती रही, लेकिन अचानक इसकी रगों में एक गैर मामूली इर्तआश पैदा हुआ। वो बर्फ किसी तेजी से उठी, भागकर टीले से नीचे उतरी और पानी के किनारे जा खड़ी हुई। बुद्धू भी भागकर इसके करीब पहुंचा। कमल ने पानी की तरफ इशारा किया और कहा, वो जा रहा है बुद्धू, मैं इनका बदला जरूर लूंगी। वो भागकर फिर टीले पर चढ़ी। बुद्धू गौर से पानी की तरफ देखने लगा। किनारे से कुछ दूर उसे पानी में कोई मुतहर्रिक शय नजर आ रही थी। ये रामू है, ये रामू है, इसके दिल ने गवाही दी। थोड़ी देर बाद कमल वापस आई। इसके हाथ में सुखदेव की तलवार थी, वही तलवार जो आज से कई वर्ष पहले इसे रामदास ने दी थी। कमल किनारे पर पहुंचकर पानी में कूदने को थी के बुद्धू ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ लिया। कमल, सुखदेव का भाई अभी जिंदा है, तुम बच्चों की खबर लो। ये कहते हुए इसने खाली हाथ पानी में छलांग लगा दी। वो बेपनाह कुव्वत जो इंतकाम के जज्बे ने एक लम्हा के लिए कमल के दिल में बेदार कर दी थी अचानक रुखसत हो गई। वापस टीले पर चढ़ते हुए शांता और माधु की चीखों पुकार सुनकर इसका दिल धड़कने लगा और वो अपनी टांगों पर एक गैर मामूली बोझ महसूस करने लगी। वो अपने शोहर का इंतकाम लेने के लिए जिंदगी और मौत से बेपरवाह होकर तूफान की मौजों में कूद सकती थी, लेकिन अपनी जिंदगी के चिराग को अपनी आंखों से ओझल होता देखकर खामोश रहना इसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो एक इंतहाई अलमनाक हकीकत का सामना करने से पहले अपने दिल को झूठी तसल्लियां देने के लिए चंद बार चलते चलते रुक गई। इसने सरापाए बेकसी की तस्वीर बनकर आसमान की तरफ देखा और अपनी नहीफ आवाज में कहा, ऐ जबरदस्त और इंसाफ पसंद ताकत, मेरी जिंदगी इन्हें अता कर दे। इस बेरहम दुनिया में मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा इनकी जरूरत है। इन अल्फाज के साथ ही कमल की आंखों से आंसुओं के चश्मे फूट निकले और चमकता हुआ चांद और टिमटिमाते हुए सितारे इसकी निगाहों से ओझल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता सुखदेव की तरफ बढ़ी। माधु और शांता रोते हुए भागकर इसकी टांगों से लिपट गए। ममता ने इसकी मुर्दा रगों में एक बार फिर जान डाल दी। इसने प्यार से बच्चों को एक तरफ हटाया और सुखदेव के करीब बैठकर इसका सर अपनी गोद में रख लिया। माधु ने हिचकियां लेते हुए पूछा, माता पिताजी को क्या हुआ? इनके सर से खून बह रहा है। बेटा तुम भागकर कटोरे में पानी लाओ। माधु ने शांता की तरफ देखा और कहा, शांता तुम मेरे साथ आओ, मुझे डर लगता है। माधु और शांता पानी लेकर आए। कंवल ने बड़ी मुश्किल से सुखदेव के दांतों में उंगलियां डालकर इसका मुंह खोला। माधु ने पानी का कटोरा मुंह से लगाया। पानी के चंद घूंट हलक से नीचे उतारने के बाद सुखदेव ने आंखें खोली। यके बाद दीगरे माधु शांता और कंवल की तरफ देखा और पूछा, बुद्धू कहाँ है? कंवल ने महसूस किया कि जबरदस्त और इंसाफ पसंद ताकत के सामने इसकी दुआ रायगा नहीं गई। इसने तसल्ली आमेज लहजे में जवाब दिया, आपके सर पर मामूली जख्म आया है, बुद्धू अभी आ जाएगा, वो अभी अभी आपके दुश्मन के पीछे गया है। सुखदेव ने कुछ कहे बगैर आंखें बंद कर ली। कंवल ने माधु से कहा, बेटा जरा अपने पिता के सर को सहारा देना, मैं पट्टी बांध दूं। माधु ने दोनों हाथों से सुखदेव के सर को सहारा दिया और कंवल ने सुखदेव की पगड़ी का कुछ हिस्सा फाड़कर इसके सर पर पट्टी बांध दी और फिर इसका सर गोद में रखकर बैठ गई। सुखदेव ने दोबारा आंखें खोली और कहा, कंवल शायद बुद्धू को देर हो जाए, इससे कह देना मैं बच्चों को इसे सौंपकर जा रहा हूँ। अगर वो ना आया तो पानी उतर जाने पर बच्चों को अपने वतन वापस ले जाना। प्यास के किनारे किनारे ऊपर की तरफ चलती जाना, तुम्हें वो पहाड़ियां दिखाई देंगी। वो पहाड़ियां, सुखदेव की आंखों में आंसू उमड़ आए। कंवल ने कहा, आप ऐसी बातें ना करें, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आप हमारे साथ होंगे। सुखदेव ने कोई जवाब ना दिया। इसने माधु और शांता की तरफ देखा, दोनों हाथ फैलाकर इनके सर अपने सीने पर रख लिए और फिर आंखें बंद करके अपनी नहीफ और लाजिर आवाज में कहने लगा, ऐ जबरदस्त और इंसाफ पसंद ताकत, इनकी हिफाजत करना, तेरे सिवा दुनिया में इनका कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सुखदेव के होंठ बदस्तूर हिल रहे थे लेकिन जोव के पास इसकी आवाज सुनाई ना देती थी। सुबह के आसार नमूदार होने से पहले सुखदेव ने चंद बार और आंखें खोली और कुछ मुबम बातें की। इसके बाद इस पर गशी तारी हो रही थी और कंवल हर बार माधु की मदद से इसे पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। बुद्धू चरवाहों में बेहतरीन तैराक माना जाता था। वो चंद साल कबल बरसात के दिनों में एक चरवाहे से दो बकरियों की शर्त लगाकर दरिया अबूर कर चुका था। रामू को यकीन था वो सुखदेव की मौत खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए वो इन दोनों को बेयक वक्त मौत के घाट उतारने के इरादे से अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ तक पहुंचा था। लेकिन सुखदेव और बुद्धू टीले के दो मुख्तलिफ कोनों में एक दूसरे से 20-25 कदम के फासले पर सो रहे थे और इनके दरमियान भेड़े और बकरियां बैठी हुई थी। रामू को इनमें से एक पर वार करके फौरन दूसरे के करीब जाकर हमला करना आसान नजर न आया। इसने फैसला किया कि अगर एक को जख्मी होने से दूसरा बेदार ना हुआ तो वो दोनों को खत्म कर डालेगा, वरना एक पर कारी जरब लगाते ही भाग जाएगा। इसने ये भी महसूस किया कि सुखदेव के बाद बुद्धू इतना खतरनाक साबित नहीं होगा जिस कदर बुद्धू के बाद सुखदेव। बुद्धू बेवकूफ है लेकिन सुखदेव मुकाबले की चोट है। बुद्धू के इंतकाम से बचने की उम्मीद हो सकती है लेकिन सुखदेव के इंतकाम के तसव्वुर से इसका जी घबराता था। सुखदेव के सर पर कुल्हाड़ी की जर्ब ने कंवल को बेदार कर दिया और इस खौफनाक चीख ने रामू के होशो हवास मुखत्तल कर दिए। इसने बदहवासी की हालत में दोबारा कुल्हाड़ी बुलंद की, लेकिन इन लोगों में औरत का कत्ल ऐसा फेल था जिस पर रामू जैसे इंसान का जमीर भी सदाए एहतजाज बुलंद किए बगैर न रह सका। कंवल जख्मी शोहर के सीने पर सर रखकर बेहोश हो गई और रामू ने कुल्हाड़ी टीले के नीचे फेंककर पानी में छलांग लगा दी। वो कुछ देर अपनी पूरी कुव्वत से तैरता रहा। टीले से करीबन 50 कदम के फासले पर इसने मुड़कर देखा। जब कोई पीछा करता हुआ नजर न आया तो वो मुतमईन होकर आहिस्ता आहिस्ता तैरने लगा। जब बुद्धू ने पानी में छलांग लगाई तो रामू काफी दूर जा चुका था। बुद्धू ताजा दम था और इसकी रफ्तार रामू के मुकाबले में बहुत तेज थी। दोनों का दरमियानी फासला बतदरीज कम हो रहा था। बुद्धू अब चांद की रोशनी में अच्छी तरह देख सकता था। इसे यकीन था अगर वो पूरी ताकत के साथ तैरना शुरू कर दे तो रामू को बहुत जल्द जा लेगा। लेकिन इसे ये भी खौफ था कि अगर रामू ने इसे देख लिया तो वो सीधा बड़े टीले की तरफ जाने की बजाय आसपास के छोटे टीले पर पनाह लेने की कोशिश करेगा और इन टीलों के पनाह गुजीन इसकी हमायत के लिए निकल आएंगे। इसलिए इसने अपने मुंह के सिवा अपना सारा जिस्म पानी में छुपाए रखा और रामू को ये शुभा ना होने दिया कि कोई इसका ताकुब कर रहा है। छोटे छोटे टीलों से आगे गुजरकर जब बुद्धू को ये इत्मीनान हो गया कि दुश्मन अब बड़े टीले के सिवा किसी और जाय पनाह का रुख नहीं कर सकता तो इसने ललकार कर कहा, बदमाश ठहर जाओ, और पूरी ताकत के साथ पानी को चीरता हुआ रामू की तरफ बढ़ने लगा। रामू परले दर्जे का अय्यार था, लेकिन न टलने वाली बला सर पर देखकर इसने एक लोमड़ी की फरासत से काम लेने की बजाय एक दरिंदे की कुव्वत फैसला से काम लेना बेहतर समझा। देवता का टीला जो इसकी आखिरी जाय पनाह थी अभी काफी दूर था। अगर टीला नजदीक होता तो वो यकीनन बुद्धू जैसे बेडब आदमी को अपनी सिपाहियाना खसलतों का सबूत देने की बजाय भाग निकलना ज्यादा दानिशमंदाना फेल ख्याल करता। लेकिन अब मुकाबले के सिवा चारा ना था। रामू ने अपने कद की बुलंदी से फायदा उठाने के लिए जरा कम गहरे पानी में पांव जमाने का इरादा किया, लेकिन बुद्धू की रफ्तार की तेजी ने जिस कदर मोहलत इसे दी, इसमें वो अपनी इंतहाई कोशिश के बावजूद कोई ऐसी जगह तलाश ना कर सका। पानी हर जगह इसके कद से ज्यादा था। वो मायूस होकर दुश्मन की तरफ देखने लगा। बुद्धू रामू के करीब आकर रुक गया। इसने हांफते हुए कहा, रामू अब तुम नहीं जा सकते। रामू ने फौरन ताड़ लिया कि बुद्धू का सांस फूला हुआ है और वो ताजा दम होकर इस पर हमला करना चाहता है, इसलिए वो मौका दिए बगैर पानी को दोनों हाथों से चीरकर आगे बढ़ा और बुद्धू का गला दबोचने की कोशिश की। लेकिन बुद्धू ने अचानक गोता लगा दिया। रामू परेशान होकर अभी पानी की लहरों की तरफ देख रहा था कि इसके अकब से बुद्धू का सर नमूदार हुआ और इसके साथ ही इसने एक हाथ बढ़ाकर रामू के सर के बाल पकड़ लिए और दोनों पानी में गायब हो गए। माता चचा आ गया। शांता ने बुद्धू को टीले पर चढ़ता देखकर कहा। सुखदेव ने बुद्धू का नाम सुनकर आंखें खोली। बुद्धू भागता हुआ इसके करीब पहुंचा और भैया भैया कहता हुआ इसके करीब बैठ गया। सुखदेव कुछ कहे बगैर बुद्धू की तरफ टिकटिकी बांधकर देखने लगा। बुद्धू जो आज तक सुखदेव को रोबो जलाल और सब्रो इस्तकलाल का मुजस्मा समझता आया था, इसकी अफसुरदा और मगमूम निगाहों की ताब ना ला सका। इसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। इसने भराई हुई आवाज में कहा, भैया तुम फिक्र ना करो, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। मैं रामू को मौत के घाट उतार आया हूँ, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं। भैया भैया सुखदेव भैया, मैं तुम्हारा बुद्धू हूँ। सुखदेव के चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो बुद्धू से निगाह हटाकर आसमान की तरफ देखने लगा। सितारे आहिस्ता आहिस्ता सुबह की रोशनी में रूपोश हो रहे थे। चांद की रोशनी बतदरीज मांद पड़ रही थी। सुखदेव की बेजान रगों में अचानक एक इरताश पैदा हुआ। इसके हाथ पांव हिलने लगे। आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। इसने बेकरारी की हालत में तेजी से सांस लेते हुए कंवल बुद्धू शांता और माधु की तरफ देखा। कंवल कंवल कंवल कहते हुए इसकी आवाज बैठ गई। आंखों से आंसुओं के चश्मे फूट निकले। फिर एक लंबी सांस लेने के बाद सुखदेव की जिंदगी का टिमटिमाता हुआ चिराग बुझ गया। कंवल, बुद्धू और बच्चों की मौजूदगी का एहसास किए बगैर दीवानावार इसकी आंखों, इसके होंठों और पेशानी को चूम रही थी।